jestem sam. Jestem sam. Sam. Jestem sam. Jestem sam. Sam. I nie dla mnie bar srebrny był. Nie dla mnie splendor i sława. Nie dla mnie ta cała zabawa. Wszystkie prawa, nie dla mnie, nie dla mnie, nie dla mnie, jestem sam. Autopromocja. Halo, halo, czy ktoś we Wrocławiu? Na pewno wszyscy ci, którzy kochają piosenkę aktorską, bo jeszcze do niedzieli trwa 46. już edycja przeglądu piosenki aktorskiej. W programie spektakle, koncerty, nurt off i oczywiście konkurs aktorskiej interpretacji piosenki. Nie zabraknie tam i nas. Już dziś zapraszam na specjalne wydanie programu Terra Cultura prosto z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Do usłyszenia od 13. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Dobry wieczór albo dzień dobry, w zależności od tego, czy słuchają nas Państwo o 23 we wtorki, czy może jako podcast. Tak czy siak, nazywam się wciąż Karolina Sulej. Jesteśmy w marcu, jest to miesiąc, w którym zajmujemy się w szczególności kobietami i feministyczną opowieścią o kulturze. I bardzo chciałabym, żebyśmy się zajęli częścią kultury, która zajmuje nam ostatnio wiele miejsca na twardych dyskach. Wiele tekstów publicystycznych powstaje, wiele analiz całkiem zmartwionych naukowców. Mianowicie chodzi mi o sferę związaną z mediami społecznościowymi, internetem, całą tą sferę cyfrową związaną ze sztuczną inteligencją, ale też z naszą inteligencją i tym, jak korzystamy z tych dobrodziejstw technologii. I to też jest sfera, w której chcemy wyglądać, w której są określone mody, nie tylko na ubrania, ale też na ciała. Pretekstem do tej rozmowy jest książka, która nosi tytuł Pixel Flash. Jak toksyczne algorytmy krzywdzą kobiety. Napisała ją Ellen Atlanta, która całe lata zajmowała się nie tylko jako dziennikarka, ale też konsultantka branży beauty, tym, czym właściwie jest ten rynek piękna dzisiaj i w jaki sposób jako kobieta odpowiedzialna, która nie chce sobie prania mózgu zafundować przy okazji robienia makijażu, możemy się tutaj odnaleźć. Nie tylko rzeczywiście kobiety, jak wspomniałam, mężczyźni również, w ogóle my jako ludzie, jak jesteśmy formatowani i przy użyciu jakich aplikacji, filtrów i innych wynalazków dzisiaj i zaprosiłam ekspertki, które starają się właśnie zdrowie psychiczne, szacunek do siebie i jakiś rodzaj opowieści o pięknie również zachować, będąc aktywnymi w sieci. Ewa Grzelakowska, Kozdglu i Kaja Gołuchowska. Ewa znana jako Red Lipstick Monster. Kaja znana jako podcasterka z wielu podcastów. Prawda? Kaja znana jako Kaja. Ale jest ich trochę, może wymień ile ich jest, bo ja już się gubię. Teraz najważniejsze dla mnie projekty to jest kanał Kajam się, no gdzie właśnie zajmuję się taką krytyczną analizą popkultury solo i to jest na YouTubie, a drugi podcast, który mi bardzo dużo radości przynosi i śmiechu, to jest podcast taki humorystyczny, komediowy z Szymonem Żurawskim i to jest podcast Chłop i Baba. I też można was zobaczyć często razem na Instagramie, jako przyjaciółki, koleżanki. I tam opowiadacie też w sposób humorystyczny, ale jednocześnie feministyczny, to się nie wyklucza, proszę państwa. O tym właśnie, jak jesteśmy widziane jako dziewczyny, jako kobiety, jak są widziane nasze ciała i jak możemy się właśnie wobec tego jakoś naszym ciałem i mózgiem ustawić. Chciałabym, żeby ta książka była pretekstem, bo ona uzmysłowiła mi taki fakt, który jest lekko jednak przerażający. To znaczy, że my nie jesteśmy już dzisiaj tylko ludźmi w ubraniach, ale też ludźmi w ciałach i że te ciała można projektować, że są mody na określone ciała, że jesteśmy w epoce modyfikacji, takich realnych, na użytek internetu, ale też takich w internecie, które potem sprawiają, że w tej realności czujemy się surrealnie. Czy wy jako właśnie aktywistki, feministki, użytkowniczki internetu, influencerki widzicie, że ostatnie lata to jest taki przyrost zainteresowania tym, jak możemy modyfikować nasze ciało i takiego poczucia, że trzeba? Tak, dostępnych metod jest mnóstwo. Kiedyś tak nie było. W sensie ten kanon był bardzo jednoznaczny. Teraz może jest trochę szerszy, ale mam wrażenie, że to trochę złudne. Wiecie, o co chodzi, że widzimy więcej tych ciał, ale nadal to, do czego się dąży, ludzie dążą i tak po prostu kultura nam pokazuje, jest dosyć jednak jednorodne. No bo chodzi o szczupłość w pewnych miejscach, krągłości w konkretnych innych miejscach, o młodość, zwykle długie włosy u kobiet. I te kanony są takie dosyć sztywne, ale sposób modyfikacji właśnie mamy coraz więcej, są coraz bardziej dostępne, no bo jeśli nie zrobimy tego w życiu dosłownie fizycznym, takim realnym, prawda, przez jakieś zabiegi, to możemy to zrobić na przykład przez filtry w aplikacjach, które są dostępne i są kompletnie za darmo. Czyli mamy dwa punkty wyjścia. Po pierwsze mamy najnowsze wynalazki, które mogą nam modyfikować tą naszą tożsamość w sieci, a po drugie mamy wciąż bardzo konserwatywny, z tego, co mówicie, kanon piękna, czyli szczupłej kobiecej, cokolwiek to znaczy, a w takim klasycznym ujęciu. To jest bardzo ciekawe, bo nawet możemy sobie postawić takie porównanie, taką analogię pomiędzy tym, jak to projektowanie piękna się zmieniło, na dość podobnych przykładach. Czyli wszystkie wiemy, czym było zjawisko heroin chic na przełomie lat 2000, Kate Moss, generalnie ogromna szczupłość. I to był taki czas, z którym wiele dziewczyn jest w stanie się utożsamić, no bo przechodziłyśmy to podczas dorastania albo pamiętałyśmy to. I wtedy to projektowanie tej szczupłości, jak się to reklamowało w różnych magazynach? No, że właśnie się jakieś tam diety, nie? Głodówki, palenie papierosów, czasami jakieś substancje, nie? Tak się pisało za kulisami o tych modelkach, że ona, ja tylko piję kawę i palę papierosy i nic nie wiem. Pamiętacie te teksty? Ja pamiętam, słuchajcie, że były takie w ogóle toksyczne porady w gazetach. Uwielbiałam te magazyny. Nie wiem czemu tak strasznie. Mam wrażenie, że one, bo ja zawsze miałam... Były jedynym też takim medium robionym dla młodych kobiet, dla nastolatek. Tak, żeby spojrzeć na ten szerszy, większy świat, o którym powinnyśmy marzyć. I wiecie, jaka porada? Po prostu, że płatek kosmetyczny, bawełna, że się nasączało jakimś typu sokiem i jego się połykało, no bo on się nie trawił. A wypełniał ci poczucie pełności. No i super, że podałaś ten przykład. No bo zobaczcie, tak to wyglądało wtedy. Teraz mówimy bardzo dużo o powrocie mody na chudość, ale też ta chudość jest inną chudością, bo mamy połączenie z innym trendem, czyli tym trendem na taki wellness i na zdrowie. Czyli w gazecie nikt by już nie napisał, żeby połykać płatka kosmetycznego, bo po prostu są inne trendy. Nie dlatego, że to jest niemoralne i teraz osoby, które na tym zarabiają, stwierdziły, że nie, tutaj stawiamy granice, tylko po prostu teraz to się sprzedaje inaczej. Ostatnio głośno dość było wokół nowo otwartej kawiarni, gdzie można napić się nie tylko fajnego napoju, nie wiem, czy konkretnie matcha, ale na pewno jakiegoś modnego napoju i do tego sobie zrobić taką kurację maską z czerwonym światłem. I ta chudość ogólnie teraz jest bardzo mocno połączona z tym trendem na zdrowie. I często teraz, jako że ten trend na bycie wysportowaną, silną kobietą jednak mocniej wszedł, to te sylwetki wyglądają inaczej niż te szczupłe bardzo sylwetki sprzed 25 lat. Ale nadal to nie pozbawia nas tych paradoksów. Ostatnio też była taka bardzo głośna sprawa, nie będę wymieniać nazwy imienia influencerki, bo to jest nieważne, ty chyba na pewno kojarzysz na TikToku, gdzie okazało się, że jedna z takich fit influencerek, nie mówiąc o tym swoim obserwatorom, pokazując im plany treningowe, pokazując im jakby swój proces budowania, sprzedając plany treningowe, za plecami zrobiła sobie, słuchaj, liposukcję kolan, wokół kolan. Nigdy nie wiesz, która część twojego ciała jest nieprawidłowa. I tu w ogóle nie chodzi o to, żeby, nie wiem, śmiać się z młodej dziewczyny, która stwierdziła, że to jest najlepszy sposób radzenia sobie w tym chorym systemie. Wiadomo, to jest bardzo nieodpowiedzialne do swoich odbiorców, ale to pokazuje, jak ten ból taki wewnętrzny związany z wpisywaniem się w ideał piękna dotyczy bardzo wielu kobiet, jak nie wszystkich, nawet tych, które teoretycznie są na szczycie piramidy piękna. No właśnie, i te na szczycie piramidy piękna, jak się okazuje, też wyjściowo są do naprawy od razu, prawda? Że nikt się nie uchowa. Wszystko jest, że tak powiem, od razu do naprawy i od razu wiesz jak i ile za to zapłacić i w kolejce kolejne tutaj wyzwanie, kolejne zabiegi się ustawiają. Tak, bo jest tak, że to nie ma końca w pewnym sensie, że nie ma takiego momentu, gdzie jeśli ktoś wpadnie w tą pętlę i to stanie się takim priorytetem, to nie ma takiego momentu, że jest już koniec, tu jest granica, już nie będę piękniejsza, mam wysokie poczucie wartości i jak patrzę w lustro, to jestem najbardziej zadowolona kiedykolwiek. Tylko po prostu nie istnieje koniec. No bo nie istnieje taki moment, gdzie wszystkim się podobamy i przestaną pokazywać nam, nie wiem, trochę inne opcje, prawda? No bo dajmy na to, w 90-sach ten heroin chic, jednak dziewczyny takie o takiej dosyć delikatnej, można powiedzieć, sylwetce, a potem już w 2010 bardziej zaokrąglona. Nadal chudziutka, ale z tyłkiem, prawda? Mm. A teraz znowu się trochę odwraca, no bo średni tyłek. Jesus! Wiecie, bo trendy tego, jak powinny wyglądać nasze ciała, zaczynają zmieniać się w takim samym tempie, w jakim zmienia się fast fashion. Kiedyś w ciągu roku było, były 4 sezony, teraz mamy 40 sezonów i w sieciówkach te ubrania się rotują cały czas i tylko najbardziej uprzywilejowane kobiety finansowo są w stanie nadążyć za zmieniającymi się kanonami takiego piękna cielesnego. Rodzina Kardashian jest tutaj bardzo dobrym przykładem, kiedy Brazilian butt lift, jedna z najbardziej niebezpiecznych operacji w ogóle medycyny plastycznej. W Wielkiej Brytanii były próby nawet jej zakazania, co się skończyło fiaskiem, ponieważ ludzie zaczęli wyjeżdżać za granicę, wracali do Wielkiej Brytanii i tam znowu lekarze musieli po prostu sobie radzić z tymi sytuacjami. No w każdym razie jedna z tych operacji, które właśnie bardzo mocno promowały Kardashianki, żeby mieć bardzo duże pośladki, stała się szalenie popularna. No ale co się dzieje, kiedy coś staje się szalenie popularne? Wtedy osoby, które dyktują te trendy, no znowu je zmieniają, ponieważ one nie chcą wyglądać już jak ta klasa niższa. No i one mają pieniądze, żeby zmienić to ciało, żeby jakoś mitygować zagrożenia zdrowotne wynikające z tych różnych interwencji. A co się dzieje z innymi osobami, które podjęły to ryzyko i teraz muszą się mierzyć z tymi konsekwencjami. Ja jestem na wielu takich grupkach związanych z operacjami plastycznymi na Facebooku i tam część kobiet opowiada swoje historie i to często są dramatyczne historie, a to i tak są kobiety, które zdecydowały się w ogóle o tym powiedzieć, bo wiele z nich nigdy nic o tym nie powie, bo się wstydzą, bo wiedzą, że będą nazywane próżnymi, że głupia byłaś, po co ty pojechałaś tam się gdzieś pindrzyć, wydawać pieniądze. No tylko halo, dlaczego w ogóle takie decyzje, które są związane z ryzykiem po prostu często życia, są podejmowane? Zatrzymajmy się tak i pogadajmy chwilę o tym. Zdecydowanie. Wydaje mi się, że to, o czym powiedziałaś, obrazuje, jak bardzo ta teoretycznie powierzchowna tak sfera związana z konsumowaniem, dbaniem o to, żeby nam było miło i ładnie, jest tak naprawdę sferą egzystencjalną, związaną mocno z tym, w jakiej strukturze władzy istniejemy i jak jesteśmy okrążane z jednej strony właśnie przez przemysł kosmetyczny, a z drugiej strony jak jesteśmy oceniane przez inne kobiety i mężczyzn, którzy mówią, no nie, no kobieta to musi być zadbana. Tylko co to właściwie znaczy? Makijaż jest tutaj moim zdaniem też ważnym orężem i odkąd zaczęłaś działać, to zawsze powtarzałaś, że u ciebie chodzi o kreatywność, a nie o atrakcyjność, ale jestem przekonana, że twoje odbiorczynie na pewno czasem opowiadają ci o tym, że chciałyby, żeby makijaż uczynił je piękniejszymi. Tak, tak. Bardzo ważne dla mnie jest pokazanie tego aspektu zabawy i tego, że codziennie można wyglądać inaczej, chociażby zmieniając kolor szminki, albo w ogóle jej nie dając, albo raz sobie robiąc mega różowe poliki, czasem tam z rozświetlaczem, a potem kolejnego dnia nie. I to jest rewelacyjne, bo te kosmetyki no nie są trwałe. To jest coś, co sobie nakładamy i po kilkunastu godzinach zmywamy. I to jest taka fajna supermoc móc się tym bawić, ale właśnie czuć w tym taki trochę mindfulness, gdzie możesz sobie usiąść gdzieś z boczku i w ciszy albo słuchając czegoś, co bardzo lubisz, po prostu nałożyć sobie coś na twarz, co będzie cię zadowalać danego dnia. Mm-hmm. I właśnie w tej takiej krótkowieczności poszukać czegoś fajnego właśnie, może związanego z nastrojem, z porą roku, prawda? Bo inaczej się czujemy, kiedy u nas no, są takie naprawdę rażące zmiany, jeśli chodzi o tą porę roku. Teraz przeżywamy tą pozytywną na szczęście, bo robi się cieplej. No to ja mam zupełnie inne podejście i mam zupełnie inny vibe na inne kolory na przykład. Jeśli chodzi o porę roku, pogodę, mój nastrój. I że to jest taka fajna, malutka supermoc, którą fajnie jest wykorzystać i że to nie jest tylko dla dziewczyn, tylko po prostu dla ludzi. Tak, ale czy nie musiałaś się z tym mierzyć, jak wchodziłaś w świat O tak, bo na początku spotkałam się z ogromnym niezrozumieniem, ogromnym, że co ty tu będziesz mówić, że nie można używać słowa niedoskonałości. Zresztą w sumie to jest bardzo duży skrót, bo ja nigdy staram się mówić ludziom, żeby nie mówili, że coś trzeba albo nie wolno. albo że coś jest do czegoś zarejestrowane, albo ten kolor łączymy z tym. Jak masz takie oczy, to tak. Albo jesteś taki typ urody, lato, zima, jakieś śmakie i w ogóle nie możesz się poza to wyjść. Tylko właśnie popatrzmy tak po prostu sobą. Trochę takie życzenie mam, prawda? To brzmi trochę, jakby dało się odłączyć pewien kabelek i jesteśmy robotami i hej, teraz odłączam ten kawałek mojego mózgu, który w ogóle wpoiła mi cała kultura i przez całe moje życie nasiąknęłam, prawda? No nie da się tego zupełnie odłączyć, dlatego też to jest trudne, nie? Jesteśmy trochę w takiej pułapce. O tym rozmawiamy, tak. Tak, tego, co my chcemy, a czego się naoglądałyśmy i nasłuchałyśmy tak nawet mimochodem, prawda? No ale ja tutaj patrzę tak pozytywnie, szczerze mówiąc, bo jako taki dzieciak 90-sów i tam naprawdę było bardzo wąskie okienko tego, w które wpadało się, żeby być fajną i postrzeganą jako ładną i żeby czuć się ładną, no to teraz jak wchodzę na Instagram, bo ja nie followuję osób, przez które czuję się źle, słuchajcie. Bo taki pro tip, tak, żeby tak, nie dać się wciągnąć algorytmowi. Tak, jeśli patrzycie na swój feed, czy niezależnie od platformy, pamiętajcie, że tam jest taki przycisk, żeby więcej wam nie pokazywało, albo żeby ukryć tą osobę, albo odfollowować. To naprawdę nie jest, it's not that deep. Po prostu jeśli widzimy, że patrzenie na kogoś lub czytanie, słuchanie tej osoby nie robi nam dobrze, czujemy się gorzej, to po prostu odfollowujmy i tyle tak naprawdę. Jak tego nie możemy zrobić, to ukryjmy tą osobę. I to jest zupełnie okej, okay, tak. Bo dla każdej osoby w różnym momencie życia będzie zupełnie inaczej. Mm. Ja kiedyś też myślałam, że oglądanie pewnych, zwykle bardzo popularnych osób, to jest takie, że aha, wszyscy to robią, a jak się szczaiłam, że to mi robi źle na łeb, to stwierdziłam, że jakby no, nie ma nic ważniejszego dla mnie. Niż zdrowie psychiczne. Tak, taka troska o siebie i o własne samopoczucie i żebym ja się dobrze ze sobą czuła, więc zaczęłam po prostu bardziej zaglądać w te miejsca Instagrama, TikToka, które pokazują ludzi, dzięki którym właśnie ja się czuję taka, jak powiew takiego wiatru po prostu w skrzydła, że mnie inspirują, że są różnorodne, że pokazują, że ten świat, że plusem tego świata jest to, że jesteśmy tacy różni i że to małe prostokątne urządzenie, co świeci, co nie pozwala nam spać, jak przed snem za dużo oglądamy, no więc jak teraz nas późno oglądacie, to sorry, to słuchajcie, no to potrafi naprawdę łączyć i to zależy od nas. Mhm. Czy to będzie taka mała sesja z tym telefonem czy komputerem, która nas ciągnie w dół czy do góry, właśnie deklarując tym followem, lub odfollowowaniem, albo jest jeszcze fajny przycisk, zawsze to jest takie po kropeczkach albo więcej, drodzy słuchacze, widzowie, żeby nie pokazuj mi tego typu treści. Uh-huh. I to jest super, bo bardzo dobrze działają te algorytmy w dobieraniu nam, co my chcemy. A jak zdeklarujemy, my nie chcemy tego typu treści, bardzo fajnie te rzeczy już nie będą nam pokazywane. To jest super, czyli bo jednym kliknięciem dużo. Tak, wobec algorytmu tak, również. Tak. I on się nie obrazi, tak jak człowiek inny. To nie kosztuje tyle, nie? Bo tak czasami trudno komuś powiedzieć, słuchaj, za często się spotykamy, nie? Czy coś takiego, to jest, o Jezu, to jest straszne. I ile siły wymaga od nas, naprawdę, nie? Albo takie jakieś cichcem odchodzenie, to nadal nas kosztuje. A tutaj my klikamy, to jest tylko urządzenie, komputerek, cyk, nie pokazuje nam podobnych treści. Mm. Czyli musimy jednak myśleć krytycznie i zastanawiać się, po prostu nie bezmyślnie skorolować, żeby te obrazy nam wchodziły pod powieki, tylko zastanowić się właściwie, co to nam robi, tak? Jakie to jest, czy to jest odżywcze, tak? Czy to nie jest tak, że nam to szkodzi? To jest trudne. Ja od kilku lat mówię o krytycznej analizie mediów, że to jest coś, czego powinniśmy w jakimś stopniu uczyć dzieciaki w szkołach, ponieważ te media nas tak otaczają, że to nie jest jakaś taka drugoplanowa potrzeba, tylko my w tym jesteśmy. Ale chciałam trochę nawiązać do tego, co Ewa powiedziała. Tak, mówcie. Ewa jest w trudnym punkcie branży, też takim ciekawym z perspektywy takiej mojej analizy mediów, no bo mówienie, że robisz makijaż dla takiej ekspresji swojej kreatywności, to jest szalenie ważne. Ale wiele osób tego nie rozumie. To prawda. I no dobra, ty niby jesteś feministką, ale jesteś pomalowana. To nie ma nic, z żadnego związku. Chodzi o tą możliwość decydowania. Dlaczego to robisz, nie? Jest różnica między promowaniem makijażu na zasadzie użyj tego i tego kosmetyku, żeby ukryć swoje pory, dokładnie, zmienić swoje rysy twarzy i wyglądać jak inny człowiek. I generalnie makijaż jest po to, żeby cię naprawić i korzystasz tak z niego, z takiego miejsca bycia niewystarczającą. I nie pokaże się bez makijażu. Dokładnie. A jest różnica między korzystaniem z makijażu jako właśnie z formy ekspresji swojej kreatywności, tego, że możesz coś stworzyć, namalować. Przecież są artystki, które dosłownie tworzą takie obrazy zmywalne na swoich twarzach. Albo nawet z takiego miejsca właśnie poczucia bycia wystarczającą i hej, nie wiem, lubię moje policzki, podkreślę je różem. wiecie, to są już takie niuanse. I ja też rozumiem, dlaczego dla wielu osób czasami to jest trudne do nawigowania, bo my mamy 24 godziny w ciągu dnia i mamy tyle sygnałów, które docierają do naszej głowy, również za pomocą telefonów, co jest jeszcze trudniejsze, no bo tych sygnałów jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej. No i my nagle mamy zamiast brać ten telefon po to, żeby uciec, a często tak robimy. To jest bardzo takie eskapistyczne narzędzie. Mamy ciężki moment w pracy i mamy ochotę się zdekompensować, więc bierzemy telefon, coś tam wrzucimy, zobaczymy słodkiego kotka, jest nam lżej. Więc my podczas tego naszego momentu wytchnienia mamy jeszcze włączać jakieś krytyczne myślenie, krytyczną analizę mediów. Ja dobrze wiem, że to jest jakby taki duży ask, to jest duża prośba wobec ludzi, ale jednak badania pokazują, że to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o nasze zdrowie psychiczne. Tak, my rzeczywiście patrzymy na siebie też najwięcej w historii i wydaje mi się, że to jest ciekawe, że do tych wszystkich spojrzeń, które mamy w kulturze, do tego męskiego spojrzenia, tak, do spojrzenia władzy, doszło nam to właśnie spojrzenie, które w tej książce Ellen Atlanta nazywa cosmetic gaze, czyli właśnie takie spojrzenie branży beauty. Spojrzenie, które mówi ci, że jeśli jesteś nastolatką, to musisz dbać o cerę tak i tak. Potem się zaczynasz starzeć, no to właśnie musisz uważać, bo te zmarszczki się zaraz pojawią. A może tutaj potrzebujesz więcej kolagenu, a może tutaj potrzebujesz wyregulować sobie brwi. I ja mam wrażenie, że ta narracja po prostu stara się na nas zarobić, tak? Że to, że jesteśmy niewystarczające, sprawia, że wiele osób się bogaci i że trudno jest w tym gąszczu, tak jak powiedziałyście, nie tylko komunikatów reklamowych, ale też produktów kosmetycznych, których jest coraz więcej, znaleźć jakiś sens, jeśli się na przykład nie ma profesjonalnej wiedzy. Karolina, aspekt finansowy to jest jedno, ale dla mnie chyba cenniejszy jest ten aspekt czasu, który my spędzamy jako kobiety, żeby myśleć to prawda. O tym. Ja lubię takie hasło, jak ktoś się pyta, czy ty jesteś za ciało pozytywnością, czy za ciało neutralnością. Ja najbardziej się identyfikuję z ciało wolnością i dla mnie to jest po pierwsze poczucie wolności w moim ciele, ale po drugie to jest wolność od myślenia o moim ciele. Tak, bo im więcej czasu spędzamy na myśleniu o ciele, czy ono jest takie, czy owakie, na porównywaniu się, tym mniej mamy czasu na to, żeby żyć dobrze, żeby działać, żeby się spotykać, cieszyć. No właśnie, radość to jest wielka broń feminizmu wobec tego świata, który chce nam radość z tego posiadania ciała i cieszenia się nim zabrać. I tę zabawę, o której też powiedziałaś, to też jest niedoceniany oręż, żeby się wyzwolić. Tak. To prawda, my czasami jak wrzucamy różne filmiki, gdzie się wygłupiamy i tak dalej, to dużo osób tak reaguje, Boże, po co wy wrzucacie takie, w ogóle co to za... Opowiedz o naszym ostatniej rolce. Tańczyłyśmy i nagle się obracałyśmy tyłem w strojach kąpielowych i zaciskałyśmy pośladki, pokazując, że ta struktura tej skóry tam jest zawsze nierówna, bo to jest naturalne dla kobiet i po prostu tego profilu hormonalnego. Co to jest? O co tu chodzi? I ja pamiętam, jak byłam nastolatką, no to w ogóle celulit to jest taki po prostu, mimo że to jest cecha płciowa i ma go ponad 90% kobiet. Sportowczynie. No właśnie, Iga Świątek ma celulit. To i tak to jest uważane, że my jesteśmy zaniedbane i w ogóle my promujemy otyłość. I w ogóle jesteśmy najgorszymi influencerkami na świecie, w takim sensie, że wiecie, no naprawdę ten świat influencerów jest inny niż 15 lat temu. I wydaje mi się, że nawet jak się nas krytykuje, to każdy jest w stanie sobie wyobrazić jakiegoś influencera, który gorzej jednak wpływa na młodych ludzi niż my. Nawet jeżeli się z nami nie zgadzasz, to myślę, że kurczę, to już jest naciągane. Więc tak, pokazywanie takiego wygłupiania się radości i to, że można być profesjonalną, bizneswoman, tak, robić ważne rzeczy, być dziennikarką, być influencerką, być ikoną całej po prostu branży beauty w Polsce, którą jest Ewa, a równocześnie wygłupiać się na plaży i pokazać młodym dziewczynom, że jak się ruszamy, to nasze ciała też się ruszają i one nie są stałe, one nie są fotografią. To no też właśnie. To myśmy mogły pogadać o na przykład Susan Sontag, o fotografii, nie? Ona tam też bardzo fajnie to opisywała i myślę, że jej eseje polecam osobom, które są zainteresowane tym tematem, wyprzedziły dzisiejsze czasy, bo my bardzo często teraz przez media społecznościowe postrzegamy się trochę jako takie obrazy statyczne, takie stojące, nieruszające się, trochę jak takie rzeźby. I to też nam negatywnie wpływa na głowę, bo jako ludzie my nigdy nie jesteśmy w jednym miejscu. My jesteśmy w ciągłym ruchu, gestykulacja, mimika. Dlatego ja mam ogromny i też staram się uczyć moje młodsze obserwatorki takiego dystansu w ogóle do zdjęć. Dajcie znać, czy miał się taki moment, że jesteście na jakiejś, nie wiem, rodzinnej imprezie, spotkaniu i potem są z tego zdjęcia i mama mówi, Boże, jak ślicznie wyszłaś, a ty patrzysz, mówisz, Jezus Maria, nigdy nie wyglądałam tak źle, nie? Ale ludzie, to nie jesteś ty, to jest jakaś twoja reprezentacja w ułamku sekundy. Dokładnie. Przy określonym świetle, przy określonym obiektywie. Obiektywy też bardzo zmieniają, jak wyglądamy. My jako jakby osoby pracujące z kamerą bardzo dobrze o tym wiemy. To nie jesteś ty. To jest to jakiś taki wycineczek. A my tak bardzo ekstrapolujemy wpływ tego wycinka, że nagle to powoduje, że na przykład, nie wiem, wstydzimy się gdzieś pójść. Boimy się, rezygnujemy ze sportu. Przecież historia Martyny Kaczmarek, też naszej przyjaciółki, która zrezygnowała z grania takiego na wysokim poziomie w siatkówkę przez komentarz swojej trenerki, która powiedziała jej, że powinna schudnąć. I Martyna tak się na tym zafiksowała, jako młoda dziewczyna, nie miała tych narzędzi radzenia sobie z tym, że no zrezygnowała z czegoś, co było dla niej bardzo ważne. I w ogóle też ostatnio podesłano mi taki raport, to jest Fundacja Usportowione, który właśnie mówi o wpływie mediów społecznościowych i w ogóle o ruchu młodych dziewczyn w Polsce. Naprawdę jest słabo i naprawdę jest bardzo dużo pracy do wykonania. Dziewczyny się też wstydzą chodzić na siłownię ze względu na to, że obawiają się bycia ocenionymi, kiedy tam powinny właśnie, no nie wiem, nic nie powinny, ale jest to po to, żeby mogły się cieszyć ruchem i być silniejsze, a one sobie wyobrażają, że to jest też arena spojrzeń, tak, na której trzeba zabłysnąć. Ale tak sobie pomyślałam o tym celulicie i o tym właśnie, że są takie właśnie pewne obszary, które nawet jak dorastałyśmy, to nas nimi straszono, albo my się nimi straszyłyśmy, przeglądając magazyny. I trochę się zainteresowałam, jak o tym słuchałam, waszym dorastaniem. Podzielę się swoją historią. Moja mama chyba do dzisiaj uważa, że jestem rozczochranym czupiradłem, które powinno sobie wyregulować brwi i zawsze ma nie tak zrobione paznokcie. Pozdrawiam cię, mamo, kocham cię bardzo. Ale wiecie, że są takie rzeczy, które słyszysz jako dorastająca dziewczyna, albo widzisz w rodzinie, albo widzisz wśród koleżanek i właśnie potem one z tobą zostają. I zastanawiam się, czym dla was było to dochodzenie do własnej kobiecości czy dziewczęcości, czy było trudne, czy właśnie miałyście wspierające otoczenie i dlatego teraz macie tyle pary, żeby nauczać. No to dla mnie to jest dosyć gruby temat, bo ja się w ogóle nigdy nie odnajdywałam, w nikim nie potrafiłam się odnaleźć, jak byłam małą dziewczynką i bardzo dużo słyszałam tekstów, że to co lubię, to jak spędzam czas i to jak wyglądam i to co zakładam nie jest typowo dziewczyńskie i że powinnam to zmienić, więc dla mnie to jest gruba bardzo rzecz i dopiero w tych takich, można powiedzieć, takiej już prawdziwej dorosłości postawiłam sobie po prostu przed sobą takie zdanie, które bardzo jest ważne dla mnie, że ja nie żyję po to, żeby wizualnie zaspokajać innych ludzi. W ogóle to jest fajne dla wszystkich, tylko dla mnie to miało takie naprawdę podłoże od zawsze, od kiedy pamiętam, że w ogóle byłam świadoma, że wiecie, jak po prostu myślę sobie o jakichś wczesnych wspomnieniach takich, co ja pamiętam, jak byłam taka najmniejsza, to zawsze było to, że się jakoś nie wpisywałam i po prostu tyle ludzi mi zwracało uwagę. Więc to tak, to jest dla mnie takie ważne bardzo, żeby o tym mówić, że no dziewczyńskie jest to, co robi dziewczyna. Koniec. A nie tym, co ktoś kiedyś jakoś powiedział lub czegoś oczekuje. No i nie żyjemy w ogóle po to, żeby inni mogli po prostu wzrokowo się zadowalać. No. Kolejne ważne hasło, praca estetyczna, którą wykonujemy. Tak, powiedziałaś o tym czasie, który poświęcamy na tę właśnie pracę, nad estetyką. I tak. Nie tylko robienie tego, ale myślenie właśnie o tym. Tego jest strasznie, strasznie, strasznie dużo. Tak. Bo nawet jak zapomnisz, to właśnie czasem odpalisz telefon i nie zdążyłaś jeszcze tej osoby odfollowować. I ona ci przypomni wtedy, że a jeszcze to, a sobie jeszcze zaplanuj. A teraz jest wiosna. Jak jakieś mocniejsze złuszczania, to teraz. Tak, no, tak, dokładnie. To jest strasznie dużo roboty, naprawdę. Jak czasami się fajnie jest to skonfrontować na przykład ze swoim chłopem i mu opowiedzieć, albo z przyjacielem swoim. Ja czasami właśnie Szymonowi w podcaście opowiadam, ostatnio mu opowiadałam o jakimś takim kobiecym doświadczeniu. On mówi, Jezus, nie chciałbym się wymienić. No bo dla nich to jest takie szokujące. A my nawet jak się decydujemy nie wpisywać w to i nie umawiać się na ten manikir, pedikir i to złuszczanie i to wszystko inne, to no to jakby zdajemy sobie sprawę, że to jest taka opcja, prawda? Tak. Ta praca estetyczna, którą jako kobiety wykonujemy, jest no takim czymś trudnym. Czy masz zadbane paznokcie, czy masz wydepilowane ciało, czy się wystarczająco ładnie uśmiechasz do kogoś, żeby ktoś się czuł komfortowo w twojej obecności. Czy jesteś ubrana tak, jak powinnaś w pracy. Zauważmy, że kiedy dyskutujemy o łamaniu jakiegoś dress code'u, to raczej dyskutujemy o tym, czy kobieta złamała dress code. Raz w roku jest taki artykuł na temat jakiejś tam uczennicy w szkole, która założyła nie taką spódniczkę i nauczycielka ją wyrzuciła i ona to potem opublikowała w mediach społecznościowych i my debatujemy, czy ta spódniczka była ten centymetr za krótka, czy za długa. Uczenie młodych dziewczyn, że muszą na każdym kroku swojego życia zadowalać po prostu estetycznie innych ludzi, żeby oni się czuli komfortowo, jest tak zniewalające i czymś jest tak okropnym i chciałabym zwrócić ten cały czas tym młodym dziewczynom, żeby mogły się angażować społecznie, spełniać swoje marzenia, rozwijać swoją karierę, szukać swojej kreatywności, szukać swojego powołania, ruszać się, biegać, no bo ten temat siłowni, mam nadzieję, że zaraz do niego wrócimy, bo tutaj też mamy trochę do powiedzenia na ten temat z Ewą, na temat naszych relacji z ruchem, które też są skomplikowane. Więc ja bym tak chciała oddać ten cały czas po prostu tym młodym dziewczynom. Wrócimy zaraz do tego tematu, ale jak jesteśmy przy młodych dziewczynach, to nie chciałabym pominąć kontekstu kulturowego, w którym też się spotykamy. Jesteśmy w czasach odsłon kolejnych ukrytych plików, tak, Epsteina czy Epsteina i informacji, które zyskujemy na temat, no można powiedzieć, takiej zorganizowanej siatki pedofilskiej albo siatki zorganizowanej po to, żeby zadowalać mężczyzn nie tylko wzrokowo. I to, co jest takim wnioskiem bardzo smutnym, budzącym grozę na poziomie ogólnym, to to, że mężczyźni cały czas organizują za pomocą władzy i pieniędzy też ten ideał Lolity. Tak? Podtrzymują w kulturze. Dużo o tym rozmawiałyśmy też ostatnio. Gdyby oni tą całą swoją parę, to zaangażowanie na przykład włożyli w pójście na terapię, to myślę, że świat byłby lepszy. Młodość. Młodość to jest kanon piękna dotyczący kobiet, który jest ponadczasowy. Inne się zmieniają, młodość pozostaje. I rzeczywiście niektóre krytyczki popkultury, mediów posunęły się tak daleko, żeby nawet w kontekście tych Epsteina, jego akt, żeby powiedzieć, że pedofile tworzą standardy piękna dla kobiet. Bo my jako kobiety nie możemy się starzeć, my mamy być dziewczętami. 30-latki, ja już przestaję wierzyć w to, że 30-latki istnieją po prostu, bo już jest tak, że masz 20 lat i potem już masz 20 lat tak mniej więcej do 40, potem już jesteś stara. I ta młodość, to niepozwalanie się na zmianę kobietom, to, że nawet na takim poziomie językowym możemy sobie to porównać i powiedzieć, o, zobaczcie, jak zmężniał. Nie ma czegoś takiego dla kobiety. Jak skobieciała? Nie. Zmężniał, coś pozytywnego. Jak ktoś jest skobieciały, to jest bardzo źle. No, i jest to zwykle o mężczyźnie. Wtedy tak. Nazywanie mężczyzny cechą babą kobiety, tak. Lub w ogóle czymś kobiecym, to jest najgorsza, w cudzysłowie, degradacja. Wiecie, z jednej strony mogę to właśnie opisywać z takiej perspektywy osoby, która obserwuje w sobie popkulturę, pracuje w mediach, a z drugiej strony w zeszłym roku skończyłam 30 lat i czy miałam w związku z tym jakieś różne trudne uczucia? Oczywiście, że tak. Naprawdę? Oczywiście, że tak. Czy widzę to, że ostatnio ktoś mi powiedział, że nawet Frizz sobie robi botoks. Frizz jest moim rocznikiem. Więc mówię, kurde, no jak nawet Frizz sobie robi botoks. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to... Frizz to jest taki jeden z najpopularniejszych influencerów w Polsce, który stworzył tą ekipę. Teraz tworzy kolejne ekipy, więc jest to również mąż Wersow. I oni, a propos właśnie standardów i wychodzenia z nimi w kulturę masową, stworzyli też chyba dokument na temat własnego ślubu, który miał projekcję w kinach. Premierę w kinach, więc jest to bardzo masowe zjawisko, więc nie przymykajcie na nie oka, nawet jeżeli go nie znacie. Więc tak, mam te emocje, sobie myślę, kurde, nadal mam mimikę, może nie powinnam jej mieć, nie? Oczywiście żartuję, ale to są jakieś takie bolesne kawałki tego, że... Jak zaczęły się w mediach trochę pojawiać bardziej dojrzałe kobiety na ekranie, to wiecie, jak dla mnie to jest wyzwalające. Jak ja zobaczyłam tą Nicole Kidman w Baby Girl. Ja wiem, że Nicole też ma różne zabiegi, no ona jest częścią jakby świata Hollywood, ale to, że ona jest dojrzałą kobietą i ona jest pokazywana jako hot i fajna i tak dalej, no to jest jakieś takie wyzwalające dla mnie, nie? No. Przynajmniej się rusza. Jest to już pewne osiągnięcie. Jest jakaś historia opowiadana, bo ten internet właśnie, tak jak powiedziałyście i uważam to za bardzo ważne, no właśnie redukuje nas do tego obrazu 2D zatrzymanego w jakimś ruchu, ale też może przeprowadzicie mnie trochę przez te możliwości związane z aplikacjami i filtrami. Czy rzeczywiście jest tak, że tego jest multum i że właściwie większość użytkowniczek czy użytkowników internetu korzysta z tych upiększaczy? Ewa, ty na pewno wiesz. Ciężko jest zrobić takie też badanie, które by nam realnie pokazało, ile ludzi go używa, bo część powie prawdę, a część to zatai. I mamy jakąś falę, kiedy dany typ influencerów tak nagle tak się spowiada, że coś mówi, bo coś się wydarzyło, prawda, z jakiegoś powodu. I ostatnio była też taka fala wśród amerykańskich beauty influencerów, że mówili, słuchajcie, ja przez 10 lat to wszystko, co widzieliście, to ogólnie było przerobione na maksa. Nawet jak mówiłem, że nie i było naturalne, to nie. To było. Nie? Sporo tego jest. No, możliwości są ogromne. Ja się nie znam na nich tak bardzo dokładnie. Bo ale wiesz o ich istnieniu. Wiem o ich istnieniu, tak. I to nie są tylko jakieś aplikacje gdzieś tam zakopane, tajne. Nie wiadomo, co to jest, czy coś takiego. Tylko we wszystkich popularnych aplikacjach, takich darmowych lub delikatnie płatnych, które mają super bardzo dużo opcji, to nie są tylko rzeczy, które możemy poprawić na przykład na zdjęciu, ale też na wideo, live. Sam TikTok oferuje taką opcję też. I to jest tak zrobione, że to jest tak minimalnie, że nie widzisz tego, nie jesteś w stanie rozpoznać. Nie mówię tutaj o narzędziach, które wygładzają nam twarz, robią wielkie kolorowe, wielkie oczy z mega białkami takimi białymi i ultra białe zęby i wielkie usta ponętne. Tylko mówię o tak drobnych zmianach, które nie są widoczne, ale tak widzisz, że ta osoba tak wow, tak jakoś promienieje, tak jakoś fajnie. I można to zrobić sobie tylko na danej części twarzy, czyli na przykład tylko cera poprawiona, albo tylko usta poprawione, albo owal twarzy, prawda? Tego jest mnóstwo, każdy detal. I to jest tylko suwaczek do przesunięcia i koniec. To jest bardzo proste, również jeżeli chodzi o ciało. Załóżmy, że mamy twoje nagranie. No. Karolina, jesteśmy w studiu, trójki, ruszasz się, opowiadasz, że będzie z nami program. Wysyłasz mi ten filmik, ja wchodzę w aplikację na telefonie i robię tak. Zmniejsz talię, wydłuż nogi, no i można puszczać Karolinę. I to jest jakby sekunda, to jest bardzo proste. To też jest trochę związane z tym, że te aplikacje dominujące, z których korzystamy do edycji treści, to są aplikacje, które przyszły do nas z Azji, a też tam to ta edycja ciała też jest bardzo popularna i ma trochę jakby inny taki styl, więc to jest wbudowane po prostu w interfejs, jest bardzo przystępne, nawet za darmo można to robić w jakimś ograniczonym stopniu i bardzo proste. Nie chcę tak zupełnie tego demonizować, bo rozumiem, że to może sprawiać przyjemność i że są osoby, które są unieruchomione w domu albo, nie wiem, bardzo lubią wymyślać siebie i może to im sprawiać przyjemność na zasadzie takiej snucia jakiejś opowieści, fantazji i bycia bohaterką swojej własnej historii, ale bardzo się obawiam, że jak patrzysz na siebie tak długo, no to chcąc nie chcąc oswajasz się z tym swoim przerobionym obrazem i kiedy spojrzysz w lustro na realną osobę, to uruchamia się ta dysmorfofobia. No nie widzisz siebie tak realnie, jak siebie oglądasz, bo to lustro jest czarne zwykle, tak? Nawiązując do słynnego serialu, który zwykle patrzysz, tak? I ona ci nie opowie już o tobie nic, więc musisz jakoś z tym swoim zwykłym ciałem żyć i zwykle to jest życie trudne i raczej nie uśmiechasz się do siebie rano w lustrze. Tak, ja widzę w tym narzędziu takie niebezpieczeństwo, że kiedy widzimy tą realną zmianę, patrzymy w ten telefon i nagle ten dany obszar naszej twarzy jest taki, jak sobie, nie wiem, marzyłyśmy. To jest realne, widzimy to na żywo. No właśnie. To się strasznie utrwala to. I myślę, że to pogłębia tą chęć zmiany. Lekarze już od jakiegoś czasu mówią, że ludzie kiedyś przychodzili do nich ze zdjęciem zrób mi nos jak Jennifer Aniston i usta jak Angelina Jolie, a teraz przychodzą zrób tak, żebym wyglądała jak z tym filtrem, z własnym zdjęciem. Tutaj pewnie jakaś też psycholożka by nam się przydała, która by nam powiedziała, co to robi tak naprawdę nam, że my już nawet nie porównujemy się do innych. My porównujemy się do wyidealizowanej wersji siebie. Tak, sprzedanej nam za pomocą określonych, no właśnie, pikselowych kosmetyków, tak? Nierealnych. Tak. Tylko właśnie tych, które za pomocą suwaczka możemy aplikować. A no i właśnie, jeszcze chciałabym nawiązać, zanim wam pozwolę wrócić na siłownię, bo dziewczyny, dbam o to, żebyście wróciły na siłownię, ale chciałabym porozmawiać chwilę o tym, że też to wyglądanie w określony sposób wiąże się też z tym, co masz na sobie, co masz dookoła siebie. Chodzi mi o te wszystkie estetyki tak zwane. Nawet nie chodzi już tylko o beauty, piękno, ale też właśnie, że te trendy, które się szybko zmieniają, one też mają swoje nazwy, to są pewnego rodzaju, no właśnie, opowieści, jakieś scenografie, jakbyście to określiły, podając jakiś przykład. Trochę takie klimaty, można powiedzieć, prawda? Kończące się często na core, z tyłu. Tak. Naszym słuchaczom, którzy pewnie nie spędzają tyle czasu w internecie, co my, jak dobrze dla was, to możemy to przedstawić na przykładzie Clean Girl. Czyli Clean Girl, czyli czysta dziewczyna, to jest taka estetyka, która no, dominuje od dobrych 2 lat. To jest taka dziewczyna o idealnej cerze, która ma super nawilżone usta, właśnie ma takiego slick bana przylizanego. To jest taki rodzaj piękna, który jest w kontraście do takiego maksymalizmu też lat 2016 i tych 2010. Który też jest związany w ogóle z klimatem takim polityczno-społecznym, ponieważ niektórzy argumentują, że to jest po prostu też ideał piękna konserwatywny. Czyli taka kobiecość bardzo naturalna, tradycyjna. Jak zwykle jest trend, to jest kont-trend i teraz to bardzo mocno wchodzi, czyli to jest takie messy girl albo messy chick, czyli rozmazany makijaż, jakiś taki chaos estetyczny, bałagan w pokoju. Dla mnie analizowanie tego jest jakby bardzo ciekawe i pokazuje to właśnie te różne opowieści o nas, jak my sobie siebie trochę opowiadamy. Tylko zobaczcie, to już jest o takim patrzeniu z zewnątrz trochę dokładnie na siebie. Tak, kuratorujesz żeby się móc o sobie powiedzieć trendem. Trochę, no tak, właśnie. Że trochę jakąś mikrospołecznością, że która też to dzieli. My jesteśmy tak nauczone, że to ludzie patrzą na nas, a tak mało skupiamy się na tym, że to my patrzymy na świat i że ta sprawczość jest w nas, a już tak bardzo jesteśmy świadome tego, że jesteśmy postrzegane, że jest ten gaze, to jest to spojrzenie na nas, że musimy performować, że my zamieniłyśmy się same w takie kuratorki siebie, tak jak jest się kuratorem sztuki i niektórzy mówią, co to jest za zawód, po prostu wieszasz jakieś obrazy na ścianie w jakiejś kolejności, no to tutaj jakby jesteśmy takimi kuratorkami nawet na Instagramie, nie? Tutaj ten kafelek, ten kawałek mojego życia pokaże, ten kawałek mojego życia tego nie pokaże i te estetyki są trochę o tym. No tak, rzeczywiście, robimy z siebie wystawę, tu powiesimy ten kafelek, tam powiesimy tam ten kafelek. A bycie ciągle postrzeganym jest strasznie męczące dziewczyny ogólnie. No właśnie. Bo przychodzi ten moment, kiedy fajnie pójść sobie na spacer albo być w domu i po prostu być, a nie performować. Tak, tak, że siedzisz, ale poprawiasz się, żeby brzuch nie wystawał. To znamy bardzo dobrze z czasów nastoletnich. No. To wróćcie na tą siłownię jeszcze dla mnie. O tym ruchu mi opowiedzcie. Jak ten ruch nas może, no właśnie, odczarować z tego, z tej rzeźby, w którą zostałyśmy zaklęte. Okej, my z Kają mamy ogromną świadomość tego, jak pozytywnie ruch wpływa na zdrowie, przede wszystkim psychiczne. Ja uwielbiam to, że Kaja ma swoją serię właśnie i taki hashtag Ruszam się dla zdrowia psychicznego, bo to nagle pokazuje kompletną jakby paradoksalnie odwrotność, no bo do tej pory łączyłyśmy i jakby no, kultura kazała nam łączyć ruch, przede wszystkim taki zaawansowany, czyli regularne chodzenie na przykład na siłownię, z tym, że chcesz schudnąć. Tak, kultura diety. No, Tak. A tutaj nagle kompletny zwrot i patrzenie z zupełnie innej strony, bo nagle też nie chodzi w tym ruchu, żeby być najlepszą, tylko żeby go robić i mieć chociaż najmniejszą satysfakcję z niego i móc naprawdę go wybrać pod siebie. No a nasza relacja z tym ruchem jest skomplikowana, bo trochę w ogóle zrobienie go dla nas jest bardzo trudne. Przez to, że mam jakieś różne swoje osobiste zmagania psychiczne, to są czasy lepsze, czasy gorsze. I mimo, że my wiemy, jak dobrze ten ruch oddziałuje na to zdrowie psychiczne, to kiedy jest nam gorzej, to wykonanie go to jest szalone jakieś wyzwanie. Mm. Tak. Wracałyśmy też pamięcią do tych czasów nastoletnich i pójdziesz teraz na siłownię i nadal tam znajdziesz zajęcia płaski brzuch. Ja się pytam, dlaczego? Przecież nie mogą się nazywać silny brzuch. Płaski brzuch to znaczy, że okej, czyli idę teraz na te zajęcia i się męczę po to, żeby mieć płaski brzuch, który będzie się wpisywał w jakiś kanon. Wizualizujesz siebie z płaskim brzuchem. I potem stajesz w lustrze i nigdy nie będziesz zadowolona, ponieważ jeżeli masz dysmorfofobię, jeżeli masz negatywny obraz swojego ciała, to tak nie działa. I tracisz motywację. Dlatego dla mnie ruszanie się dla zdrowia psychicznego, nie dość, że rzeczywiście to tak działa, że po prostu psychicznie znacznie lepiej się czuję potem, jak pójdę na spacer albo pójdę na siłownię, to ono okazało się znacznie lepszą motywacją. Ponieważ tutaj masz ten cel tak wyznaczony, że twoje wewnętrzne takie demony związane z tym, jak wyglądasz, nie są w stanie cię zdemotywować od tego. No bo która z nas tak nie miała, że już chodzę na siłownię, po czym wchodzę na wagę albo staję przed lustrem i jest nie taka cyferka, nie tak wyglądam i mówię, dobra, już walę to, zajadam się tymi chipsami, zamykam się w domu i mam to wszystko gdzieś, nie? No bo to są te takie wahania, to jest ten perfekcjonizm toksyczny, który został nam po prostu wmówiony. I teraz tak, jak dorastasz w takim świecie, gdzie ruch jest tak przedstawiany, i potem musisz to odkręcać już jako dorosła kobieta, żeby się przestawić, że ruch to nie jest kara, że to nie jest jakaś dyscyplina, że to nie jest po prostu, o, zjadłam 10 kalorii więcej, więc muszę przebiec 10 kilometrów, to odkręcenie tego jest cholernie trudne, ale uważam, że to jest naprawdę jednak taka z najważniejszych prac, którą możemy dla siebie wykonać jako dla dorosłych kobiet. I ja tą pracę już częściowo wykonałam, nadal ją wykonuję i jest szalenie ważna dla mnie. Jest to też sposób na to, żeby to pixel beauty, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy, żeby je zwrócić ciału, które jest naturalnie w ruchu, tak, które właśnie jest procesem, które się zmienia codziennie, które nam towarzyszy właśnie i które możemy znać, ale nie na takim poziomie, że znamy każdą, jak powiedziałaś Ewa, niedoskonałość. Tak, okropne to... słowo w ogóle, mówić o ciele w ten sposób, tak. Że my mamy jakieś niedoskonałości pod oczami, na skórze, po prostu mamy taką opcję kształtu. No a jak się ruszasz, to znasz je inaczej, widzisz, tak, nie, tu mam zakwasy, tutaj nie wiem, czuję, że mam więcej siły, zupełnie inaczej zaczynasz je opisywać nawet, nie, jak opisywanie ciała, które się rusza, które porusza się po świecie jest czymś zupełnie innym. Co jest dla mnie też ciekawe, to to, że jak, no właśnie, jak się ruszasz, jak to ciało żyje, o, no właśnie, jest żywe, im więcej tego życia w tym ciele, tym mniejszą masz ochotę potem na to scrollowanie. To prawda. Tak? Że to trochę, jak przejdziesz jakiś punkt krytyczny i twoje ciało zacznie szukać przyjemności gdzie indziej, nie tej takiej właśnie, jak to się dzisiaj mówi, dopaminy, tego strzału dopaminy, tylko z innych źródeł, jak zacznie czerpać, no to to jest chyba taki ruch buntu wobec tego spikselowanego ciała. Takiego punktu widzenia feministycznego. Ruch jest bardzo polityczny w tym ujęciu. Bycie silną kobietą jest polityczne. Ty byś pewnie to super historycznie opowiedziała, ale przecież kobiety, szczególnie z klas wyższych, miały być słabe, miały nosić tak buty, w których nie dało się chodzić i gorsety i być takie po prostu na skraju zemdlenia, no bo taka kobieta nie jest w stanie być sprawcza. Dokładnie. A kobieta silna jest kobietą sprawczą, więc chodzenie na siłownię, budowanie mięśni jest absolutnie polityczne. I ja sobie tak myślę, taki do mojej kamery teraz mówię, girl, przybliżenie. To jest ciało, które pozwala ci przetańczyć całą noc, a ty się skupiasz na tym, że masz jeden włos pod pępkiem? No bardzo pięknie powiedziałaś. A ja bym wam na koniec chciała coś przeczytać, bo powiedziałaś o historii, że jestem panią od historii, to wam przeczytam coś. W marcu 1914 roku, niedługo po 10 rano, Mary Richardson wkroczyła do budynku z piaskowca, w którym mieści się Narodowa Galeria Portretów. Wybiegła na górę po płytkich schodach, obramowanych złotem i marmurem, po czym zaatakowała Wenus z lustrem tasakiem do mięsa. Rozcięła ciało na płótnie 5 razy, od nasady szyi aż po krzywiznę bioder. Mary była sufrażystką, a obraz zniszczyła w proteście przeciw aresztowaniu naczelnej aktywistki feministycznej Emmeline Pankhurst. Próbowałam zniszczyć obraz najpiękniejszej kobiety w mitologii. To był mój protest przeciwko temu, jak rząd potraktował panią Pankhurst, która jest najpiękniejszą postacią współczesności. Sprawiedliwość również przynależy do dziedziny piękna, tak samo jak kolor i kształty na płótnie. Więc życzę nam więcej sprawiedliwości w pięknie. Dzięki. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny. Wszystkim polecam wasze kanały i followowanie was dla zdrowia psychicznego. Tutaj znajdziecie krytyczne myślenie. Ja jeszcze pokazuję książki, pokaż, które przyniosłam. Jeżeli takie tematy was interesują, to oprócz Pixel Flash, o którym mówiła Karolina, Girl on Girl, to też będzie wydane na jesień po polsku. I tutaj Karolina Żebrowska wydała właśnie ciekawą książkę o ugly, czyli o brzydkiej modzie. I na przykład tam są gorsety dla panów, które miały powiększać piwny brzuszek. Czyli tatusiowe ciałko było już kiedyś wcześniej modne. Tak, polecamy rozmowę z Karoliną, również gościła tutaj u nas. No właśnie, moda ma różne trendy, brzydkie, ładne, co się komu podoba. Ważne, żeby się tym cieszyć i buntować poprzez ruch, siostrzenie się, koleżankowanie i radość. Kaja Gołuchowska, Ewa Grzelakowska-Kozdlu, bardzo wam serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzięki. To była powtórka programu. Nic straconego. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi